والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو عبد الله العلامة الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة فصل: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب يا madarasa na mudarasa na murajaa na baadhi ya masaili katika aqida. Kama alivyosema Al-Allama Ibn Uthaymeen, na masala ya leo inahusiana na al-iman bi anna Allah ba'atha ar-rusula mubashirin wa mundhirin. Sala ya leo yanahusu kwamba Allah tabaraka wa taala aliwatuma mitume katika kuwatuma kwake, amewatuma hali ya kuwa wao wawe ni wenye kuja kutoa ishara njema, kadhalika na hali ya kuwa ni miongoni. Idhan يقول ابن عثيمين: فصل، أي هذا فصل، هوني وبنوزي. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا. نؤمن بأن حقيقة الله أن يكون أمنكوكا أمنكوما أما أمنكليكا وجنب واكب كومي amepeleka kwa viumbe wake mitume. Lengo na madhumuni ya kuleta mitume hao na viumbe hao kwa viumbe mubashiria, hali ya kuwa ni wenye kutoa ishara njema za watu kumwamini mola wao na kuingia katika nuru na kutoka kwenye giza, shirki na mengineyo ambayo hayaambatani na viumbe hao. Kadhalika mundhiri, na hali ya kuwa ni wenye kuwaonya au viumbe na mambo mabaya yanayosababisha kufikia mahala pabaya. Lengo na madhumuni ni alla yakuna linnasi ala llahi hujja baada rusul, nini isije ikawa kwa watu baada ya Allah isiye ikawa kwa watu juu ya Allah tabaraka wa taala kuja baada ya kuleta mitume hao, watu wasije wakapata hoja tena na kusema kwamba tulikuwa hatujajiwa sisi na mitume yote, hatukuamini kwa sababu hii na hii na hii na hii, hatukufanya hili kwa kadha wa kadha. Kwa hiyo ili isije ikasimama hoja juu yao. Wakana Allahu azizan hakima, na alikuwa Allah ni aziz. Allah tabarak wa ta'ala ye ni aziz, ni nguvu, kadhalika hakima, na ni mwenye hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, aya hii kwa ufupi inaonyesha kwamba Allah tabarak wa ta'ala hakuwaacha viumbe wake bure, suda tabahalala, hakuwaacha hivi, hakuwaacha hamali wala suda wala tabahalala, kwa wawe kwa mikao ujoojo, hakuna malengo yoyote. Allah jalla wa ala, aya hii inaonyesha wazi kwamba viumbe wanatakiwa wawe ni waja na watumwa wa Allah tabaraka wa taala, vile wanavyoambiwa watekeleze. Na ndio maana akawaletea manabii na rusul, hali ya kuwa manabii hao na rusuli hao kama tulivyozungumza wenye kutoa mishana njema na kadhalika, wenye kuonya atakayefanya mambo mazuri na kumtii Allah tabaraka wa taala, basi bila shaka wala haina atakuwa anapata malipo mazuri. Na yule ambaye ataenda kinyume, basi bila shaka iqab wal adhab itamshukia yeye yeyote ambaye ni mwasi Allah tabaraka wa taala. Nimefanya hayo ili isije ikawaponya. Hiyo ni mosi. Pili, hadhihi aya, aya hii fiha raddun ala al-kafiriyya, aya hii ni raddi kwa wale kafiriyya. Kuna firqa minafira kumwala, kuna pote katika mapote yaliyopotea linaitwa al-kafiriyya, ni iskaricha alladhina yaqulun, ambao wanasema inna al-insana mujbarun ala amali, hakika mtu ama mwanadamu ametezwa nguvu kufanya zile amali zake, ghairu mukhayyar, si mwenye kutayarishwa akafanya kwa hiari yake, ametezwa nguvu huyu. Kwa maana Allah tabaraka wa taala amewateza nguvu binadamu, kwa kila anachokifanya mwanadamu anakifanya ala ghairi ikhtiyari, si kwa chaguo lake. Kwa maana ya kwamba jambo hilo ni zuri, jambo hilo ni baya, au ndio kamlazimisha na kutenda kufanya. Hizi ndio sifa zao al-kafiriyya. Wakapiga mfano namna Allah alivyotenda nguvu huyu mja, kama mshairi anavyosema: alqaru fi al-yami maftufan, alqaru fi al-yami maftufan, faqala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil-ma. Mwanadamu namna alivyopata nguvu ni kama vile yule yule aliyetupa mwenziwe katika jamii, katika bahari na katika mto wenye kina kirefu, lakini wakati anamtupa amemfunga mikono katika mabega, ni mako nyuma au mabega na mikono alifanyi kazi, matufa kafunga mikono yake. Baada ya kumfunga unamtoza kwenye maji, alafu unamwambia tahadhari, tahadhari, usiloe na wewe utakuwa jabali chaku wakarahta huu huyu umemtenda nguvu, alafu unamwambia usiloe na maji, hata dari kisahnya yang lain. Jika Allah tabaraka wa ta'ala aliyakanna wa manana. Katika itibari ya sunnati wa jamaa, nasema kwamba hiyo ni itikadi ya saba na ni itikadi mbaya. Tayeb. Kwa aya hii na haya machache itakuwa inatosha kwa kote la jamii, kwa kuruhusu abida binadamu katika makazi yetu, na tunasoma mirara na tukarara, basi tutakuja kupata zawadi nyingine nyingi insha Allah al-Karim al-Mannan. Lakini kuna baadhi ya vijana katika vijana wa Kikhawaji waliokuwa na chembechembe za jabiria bila kulifahamu. Vijana katika vijana vya Kikhawaji, na wakusudia hasa hawa wa zama hizi akina Abu Ismail na wenziwe na mfano wao, kuna jambo walianzisha ukenda katika mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Mwanza na mkoa wa Simiyu. Ni jambo ambalo maana wamekaa tu na kaumba tuongee kitauhidi. Wakaanza kuambia kitauhidi kwamba wewe unasema kusema kwamba nimekula, sema Allah ameniisha, nimefika si sawa, sema Allah ameniisha, nisikiliza leo kwamba Allah ameniisha. Allah alihifadhi aua nilikuwa katika mkoa wa Tanga, sema Allah amenihifadhi mkoa kwa maana matendo yako hii hani kitali inaenda katika jabia. Matendo yote ambayo anafanya mwanadamu wenyewe anaitakii kwa mwanaongee kitauhidi, kwamba kila unachokifanya kwamba Allah ndiyo amekufanisha. Sasa usiiangalie shilingi upande mmoja, geuza upande wa pili, halafu tuangalie kwamba je, una adabu wewe kwa Mola wako? Kwa maana hata ukienda haja ukakidhi haja ndogo au kubwa, basi si wewe haja hiyo Allah anakufundisha. Yani hadith wala haraj. Kwa hiyo itikadi ni mbaya na ni chafu, kwa sababu haiko katika mlengo wa sala. Na tunaona katika wema wetu waliotangulia, wema wametameza Rasulullah, samehe kadha, samehe kadha, yapo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimesikia, nimesikia Umar bin Khattab, nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya mimba, nimesikia kadha, nimesikia kadha. Maana wote wanaelewa kwa sababu ni nzuri wewe. Kwa hiyo lakini yote ni sababisha na aljahl, kulinga. Tuendelee. Kadhalika yaqul ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna awwalahum Nuh wa akhirahum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu wa sallam alayhi ajma'in. Na tunaamini ya kwamba hakika wa kwanza wao ni Nuh na mwisho wao ni Muhammad sallallahu wa sallam alayhim ajma'in. Wote wanjano katika rusul, katika rusul na mpaka mwisho wao Muhammad wa sallallahu wa sallam alayhim, Allah washushie salat kadhalika na salam ajma'in. Wote inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'd. Kama tulivyotaja nyuma kwamba Mtume anasema inna kana hadha kitab hakuna huwa dalil ila kukum ndio dalil yenyewe. Hakika sisi awhayna ilayka tumekufunulia wahi wewe, kama au aina ila Nuhi, kama tulivyomfunulia wahi Nuhi wanabiyina mbali na manabii waliokuja baada ya nani ya Nuhi. Kwa hiyo aya hii pia katika maeneo haya inaonyesha kuna Uthaymeen kuleta hapa kaambia kwamba ama alisema mwenyewe al-iman bi anna awwal ar-rusuli Nuhun alayhi salam wa akhirahum Muhammad sallallahu alayhi sallam, kwamba wa kwanza katika rusul ni Nuh na mwisho wao ni Muhammad sallallahu alayhi sallam. Hunaka bahu nnasi yakulu, huko kuna baadhi ya watu wanasema kwamba saumanyeni mwenyeza kwamba kulikuwa hakuna rasul kabla ya nani no ama nabii alikuwepo ni Adam, sababu nabii wa kwanza ni Adam na rasuli wa kwanza ni Nuh. Kwa hiyo kulikuwa hakuna rasuli kabla ya Nuh. Hakuna wanaosema kwamba kulikuwa na yupo Idris. Idris alikuwa kabla ya nani? Kabla ya Nuh. Fahadha batilun, hili jambo si sahihi. Tayeb, elewa tu kwamba wa kwanza katika rusul ni Nuh na mwisho wao ni nani? Ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa aya inayofuata Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aya sema ma kana Muhammadun aba ahlin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, hakuwa Muhammad baba wa yote min rijalikum katika watu wenu wanaume zenu walakin rasulullah, lakini Muhammad mjumbe wa Allah wa khatama nabiyyin, na ni wa mwisho wa manabii. Aya hii inaonyesha kwamba kusema Allah tabarak wa taala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, inaonyesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeye ndiyo mtume wa mwisho na hakuna tena mtume baada yake kama anavyodai baadhi ya watu. Wa hadhihi ayatu aidan raddun ala al-qadiyaniyya alladhina yatasammawna bil ahmadiyya, aya hii pia itakuwa rad popote inaoitwa al-qadiyaniyya. Al-qadiyaniyya ni pote katika makosa wakibida mbaka yekusea wakawa wameweka fikra hii ya kuitakidi kwamba kuna nabii utume unaendelea, ndio akatokea ni jamaa yao anaitwa Ahmad Ghulam Mirza Ahmad, wakadai kwamba huyu ni mtume, lakini si sawa sababu aya iko wazi, haina ibara, hakuna vumbi kwamba labda ibara labda zimekuwa ngumu hivi wazi sana. Kwa hiyo aya ni kama ilivyo kwamba hakuna utume tena, tuachie nususi za hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaisikali mbaya na sehemu niliona mpata mwangalia katika kurika hii katika ibada zao pia nazifanya, wana katika wana mwabudu au mwabudu al-ustubu حكم السماء فيها ونتكلم تقول kwa hiyo aya hii inathibitisha kwamba hakuna utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa anna afdalahu Muhammadun thumma Ibrahim thumma Musa thumma Nuh wa Isa ibn Maryam wa hum al-mukhassisuna fi qawlihi ta'ala wa idh aqadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam wa aqadna minhum mithaqan ghalidha. Wa anna afdalahum na hakika mbora wao Muhammad katika hao manabii anbiya wa rusul, mbora wao ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi ajma'in. Thumma Ibrahim, kisha nafuata Ibrahim kwa ubora. Thumma Musa, kisha Musa. Thumma Nuhun, kisha Nuh. Wa Isa ibn Maryam, na Isa mwana wa Maryam. Wa hum, na wao hao, al-makhsusun, ndio wenye kuhusishwa. Fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala isemayo, wa idh, nakumbuka akhadhna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kumbuka tulipochukua kutoka kwa manabii mkataba wao, ahadi yao, wa minka kutoka kwako wewe, wa min Nuhi na kutoka kwa Noo, wa Ibrahim na kutoka kwa Ibrahim, wa Musa na Musa wa Isa ibn Maryam na Isa mwana wa Maryam. Akadna minhum mithaqan ghalidha, tulimchukua kwao mkataba mzito, ahadi nzito ya kutekeleza amani ambayo ameaminiwa nayo kwa wao mitiba huyo Allah tabaraka wa taala akawapa ahadi nzito. Kumbuka hiyo. Aya hii itakuwa ina anwani ya kwamba uamini kwamba mbora katika manabii ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Muhammad wa pili anafuata Ibrahim, baada ya Ibrahim atakuja Musa, baada ya Musa atakuja Noa, baada ya Noa anakuja Isa mwana wa Maryam, watano. Na hao ndio wanaitwa ulul azmi min ar-rusul. Tayyib, kwa hiyo sheria waliokuja nayo manabii hawa, awala at-tauhid, kumpokesha Allah tabaraka wa taala, na sheria hii ya tauhid wote manabii wote anbiya wa rusul wanafanana, sheria yao hiyo ni moja na mila yao hiyo. Katika mambo ya kiusuli, mambo ya kimsingi, na misingi na kusimamo ya kiitikadi na tauhidi, aqida yao ni moja. Aqida ya Musa na Isa na Ibrahim na Nuh ndio hiyo hiyo aqida ya Muhammad salawatullahi wa taslimatuhu alayhi, lielewe hilo. Ama katika baadhi ya sheria nyingine huenda wakatofautiana manabii kwenye sheria zao na ule mfumo wa manhaji yao, lakini lengo lote ni tauhid, kama tulivyosema baadhi ya sehemu za nyuma kwamba Qur'ani ilikuwa ni muhaji ala madha ala jamii alkutub, na hukumu vitabu vyote inaweza ikafuta, inaweza بل هذه الشريعة القرآن. وكذلك يقول ابن عثيمين: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لقضاء شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ونعتقد نؤمن أن شريعة محمد، حقيقة شريعة نتوم محمد صلى الله عليه وسلم، حاوية لبضائع شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، حاوية الجامعة يعني تكسانا فضيلة نولورة والشريعة ذا هوا مطوم ويوسيش وفضيلة هوا من نبي نولورة وكيوان قانيشة من نبي ودين واليوم بس كفوا لكن وكيوان قانيشة من محمد هوا صلى الله عليه وسلم وكيوان قانيشة هوا ودين هوا محمد Jibora Zilia Yahawa ambao waliusisha kwa fadhila kwamba wanafadhili wanaubora, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala fadlan wa martaba, yuko juu kwa ubora na daraja juu ya hawa. Kipi? Biqaulihi taala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala: sharaa lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha. Allah tabaraka wa taala amekuwekeeni nyinyi sheria kutokana na dini, amewaanzishia nyinyi sheria kutokana na dini ambayo si yenu. Ma wasa bihi Nuha ni ile ile ambayo alimwagiza nayo Nuha, alimuusia Nuha. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ نَيْلِ أَمْبَالُ تُمِكُفُمُرِيَ وَيْوِ وَحَيَنْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ نَيْلِ أَمْبَالُ تُمِكُسِيَ قَيُّ تُلِمُسِيَ قَيُّ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ na kuwaambia isimamisheni dini, wala tatafarraqu fihi, na wala msifarakani ndani yake, ndani ya dini msije mkatengana tengana makundi makundi. Wala tatafarraqu fihi, huna faida tulilokawia aliposema an aqimu dina aliyoingia hapa kwa upande wa watu wa lugha itakuwa ni anjani mufassira bimaana lkauli, ina maana yenye kutafsiri, ina maana kusema alisema an aqimu dina ay faqulna lahu aqimu dina, kasema kuwaambia wao simsheni dini, sio an ile ambayo imeizoea ya anna sharia ilimatilisha tumerubaa hizo an ziko nyingi. Kuna hiyo ambayo imeizoea ya masdaria ikija kwenye fi'il mudhari inasisha, na kuna an ambayo mukhaffafatun min athqila, kama ile an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa taqdir ashhadu annahu la ilaha illa Allah mukhaffafatun min athqila. Kadhalika an nyingine ya tatu ni hii mufassiratu, inaitwa hii tafsiri wahda, tafsiri hayo kwa sababu yake ambayo yanakuwa na maana ya kauli kama ile inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumi, hii an pia ni mufassira kwa sababu ina maana ya kauli. Inna arsalna nuhan ila qaumihi الله يعني بالطاغوت قلنا لهم قابل الله. إذن هذه آية متسكية ما قلنا أن الدين لآن أبو الهيبة زادة وبعد أن جاءها البشير. طيب من الله تكون عنوان من يريد بيان أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة. بينيشا كما شريعة محمد من إنسانة فضي يزوت يقول وقت أنباه من نشرية نرسالة تستنقلية هي آية نديم إنسانة قول العزم نروس موت ونجاجة. طيب ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ابن تيمية رحمه الله تعالى نسأل ونؤمن نكون آمين بأن جميع الرسل بشر بشر أو بشر نعم بشر رقم كل بشر ويجينا نقول بشر نعم بشر يكون هذا يكون غريبا كنا أمين يا كوانبا hakika mitume wote ni watu binadamu makhluquna ni viumbe maana wameumbwa laisa lahum min khasaisi rububiyati shay'un hawana chochote katika yale mambo yanayohusiana na rububia. Kwenye rububia kuna kitu gani? Nimesoma kwenye nimefanya muraja kwenye darasa za nyuma inasema kwamba katika mambo ya rububia kuna kitu kinachoitwa al-khalq kuumba, wal-mulk nani na ufalme wa kutajibia. Haya mambo hakuna yeyote ambaye anaweza kushirikiana nayo zaidi ya vile ambavyo anashirikiana nayo Allah tabaraka wa taala. Sifa ya tajibia pamoja mwanadamu akajua kwamba ni mudabbir kuingia mambo kusudi na nini, lakini Allah mudabbir kadhalika. Allah hiyo khali na Allah hiyo malik muktadir. Kwa hiyo manabii sifa hizo hawana, wao ni viumbe aliyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Qala Allahu taala an Nuh wa huwa awwaluhum. Allah alisema kuhusu Nuh na yeye, qala Allahu taala an Nuh, alisema Allah kuhusu Nuh wa huwa awwaluhum, na hali ya kuwa huyo Nuh ni wa kwanza wao. Wala aqulu lakum, na siwaambii nyinyi ya kwamba inni khazainu Allah, kwamba mimi nina, kwangu mimi kuna hazina za Allah, kuna hazina za Allah, kwa mimi ndio nina mamaliko na mabatiku khazain, kwa mimi ndio nina funguo za hazina zote. La, wala aqulu lakum inni khazainu Allah, nasiwaambii kwamba kwangu kuna hazina na hazina za Allah. Wala alamu ghaiba, na sijui mambo ya ghaibu. Kwa Allah tabaraka wa taala za ilmu ya siri, ilmu ya ghaib, wala aqulu inni malakun, na sisemi kwamba mimi ni malaika. Aya hii inathibitisha kwamba hawa ni viumbe katika viumbe, na wala si katika jimbo la malaika au manabii. Bal wa amara Allahu ta'ala Muhammadan wa wa'aduhum an yakun, bali amamrisha Allah tabaraka wa ta'ala muamrisha Muhammad aliyakuwa wao na aliyakuwa yeye ni mwisho wao, aliyakula aseme Muhammad, wala aqulu lakum, asiwaambie nyinyi inni khazainu Allah, kwamba mimi nina hazina, kwangu mimi kuna hazina za Allah, wala alamu lghaiba, wala aqulu inni mal. Wa an yaqula kadhalika, na aseme la amliku linafsi naf'an wala dharra illa ma shaa Allah, similiki ni mwenye binafsi, similiki kuna kunufaisha mimi kama mimi, similiki kwa nafsi yangu, similiki kunufaisha wala kudhuru, illa ma shaa Allah, illa lile ambalo Allah amefanya nini, amelitaka. Kuonyesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ana ujuzi wa elimu ya ghaibi, na wala hajui ya baadaye yanayokuja, yawe na madhara yawe na manufaa, hajui ila mpaka Allah tabaraka wa taala amfunulie wahyi kutoka kwake yeye subhanahu wa taala. Sikwambii hawa wanaojiita mawalii wa zama hizi, sikwambii hawa wanaojiita masharifu, ni kwa sababu ya yale mashetani yao na masjidi zile ndizo zinazowasumbua na mambo ya sihir na shirki billah, lakini hakuna anayejua ghaibu zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Akitaka anaweza akawafunulia baadhi ya ilmu ghaibu kwa baadhi ya viumbe wake katika manabii, katika malaika. Wa yaqula nasani qul inni la amliku lakum dharran wala rashada, ya Allah limamisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme, sema hakika mimi siko mjini kudhuru wala la amliku lakum dharran wala rashada, siko mjini kudhuru wala kufanya nini, kuongoza niongoza kwa tawfiki ni Allah tabaraka wa taala mwenye hidaya katika ukweli. Ama kwangu mimi ninayo hidaya kunada al-irshad wal-bayan, hidaya kuongoza kwamba jamani, sifanye hili kubaya kwenye mtu, acheni hili alitakiri katika sheria, fanyeni hili. Uongofu huwa kuongoza watu na, lakini baada ya mtu kumwongoza hivyo, sasa tawfiki ya kulikubali hilo nilolisema ndipo kwenye mikono ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Aya hizi tulizosoma zote ndani yake, kwanza kuna kuamini na nabii kwamba wao ni azizu min ibadillahi, wao ni adhii, ni waja katika waja wa Allah tabaraka wa taala, namtumikia Allah jalla waala, watumwa ibadillahi, akramahumullahu birisala, waamini kwamba Allah wao amewatofautisha na sisi kwa kuwapa nini, arisala, ujumbe ili waulete huku, bali na hata maelezo yanayokuja mbele ya Ibn Uthaymeen yanaashiria hayo wanaposema wanuminu biannahum adidun min ibadillah akramahum llahu taala birisala, wao naamini kwamba wao waja watumwa kawaja wa Allah, akramahum llahu taala amewakirimu Allah tabaraka wa taala birisala, wako ujumbe na utume, wawatokahum bilubudiya na akawasikia. Kwa nini alubudiya? Wao ni waja alubudiya, kwamba wao ni abidi tumwa. Sahihi, fi ala maqamatihim fi siyabi salami alaihim, wao wako juu ya nafasi zao na daraja zao, wafisiati tanaji alaihi, na katika ule mtiririko wa kuwasikia wao. Waqala fi awwalihi nuhi, na akasema kuhusu yule wa kwanza wao ambaye ni Nuhi, dhuriyata man hamalna maa Nuhi innahu kana abidan shakura, kizazi yule ambaye tulimbeba pamoja na Nuhi, innahu kana abidan shakura, hakika yake amekuwa ni mja mwenye shukurani, mwenye kushukuru sana. Waqala siyabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na akasema kuhusu wa mwisho wao ambao ni Muhammad, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, tabaraka alladhi ametukuka kwa heri nyingi yule ambaye, nazzala al-Qur'ana ameiteremsha Qur'an, kwa maana ya Qur'an, alladhi yufarriqu baina al-haqqi wal-batil, ambayo inafarikisha na kutofautisha kati ya haki na batil. Ameiteremsha Qur'an hiyo, ala ardhihi, mahali shahidi ala ardhihi, juu ya mja wake. Muradi wa abdi hapo ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo na madhumuni liyakuna ili awe moja, liyakuna ili iwe mbili, bila alamin na nadhira, kwa wenye kwa viumbe ama kwa walimwengu kuwa ni mwonyaji. Hapa aldhamir katika liyakuna lilalamin nadhira, ili awe Muhammad kwa walimwengu ni mwonyaji, au iwe hiyo Qur'an kwa hawa walimwengu ni kuonya. ولا مفهيم ولا طيب انا اندلي ليكون للعالمين نذيرا الى اوه ويمتون محمد صلى الله عليه وسلم ووالوين نذيرا ويقوون تهيو القرآن نبايو ان يدلش ونالو يوياك. وقال في رسل آخرين, ما كثير قوس من الدين, واذكر عبادنا وكمبك وجبت إبراهيم وإسحاق ويعقوب, إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار, نويمه ونويمته وسيدنا اسم أولي الأيدي أي أولي huwa nguvu na wenye kuona kwenye macho. Wakura abdana Dawuda dalaili innahu awwab, tia na kumbuka, kumbuke mja wetu Dawud mwenye nguvu, innahu awwab dalaili hai huwat, innahu hakika huyo Daud au wape ni mwingi wa kurejea kwa Mola wake, siratun min siyatul mubaraka allati tadullu على كثرة الفعل وكثرة التوبة وكثرة النيابة وكثرة الرجوع إلى الله سبحانه والمولى من غير أوقات نلمشى طمبا داود داود alikuwa ni mwingi wa kurejea kwa mwana wake. Sababu hiyo neno limetokana kwenye kitendo ala ya dini minani au zaliwawili hapa ajuabu ajuakuwawili waminmaani hadha alfil fi qaulihi subhanahu wa taala inna ilayna iyaba inna inna alayna hisaba iyaba aba yaki arrujum kuruj. Hadhihi alfaida alkhariji. Idhan nastamir wa wahabna li Dawud Sulayman ni'ma al-'abd innahu awwab. Na tulipa bure Daud kulipa Suleiman. Suleiman ni Daud. Kwa hiyo Daud alipewa hiba ya mtoto anaitwa nani? Suleiman. Ni'ma al-'abd innahu awwab. Ubora wa mja haikaleke yeye ni mwingi wa kurejea. Kwa hiyo inafidisha mali wal khusus. Wa qala Isa bin Maryama innahu huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Na amesema Allah tabaraka wa taala kuhusu Isa mwana wa Maryam, innahu huwa ili takwa nini dhula na nafsi walqarina alistithna, hakuwa yeye nani Isa mwana wa Maryam illa abdun, isipokuwa ni mja an'amna alayhi uliyomneemesha juu yake, wajaalnahu mathalan li bani Israil, na tukamjalia yeye kuwa ni mfano kwa wana wa Israil. Israil ni kuntum dhahirina ala ma madha min ad-durus ala hadhihi an-nassa aw al-manassa, ikiwa mnakumbuka katika masomo yaliyotangulia huko nyuma kuhusu mradi wa kufanya katika usuli hii katika minasa hii au manasa hii, kwamba Israili ni neno katika maneno ya Kiebrani, ni Kiebrani Israili, na wanasema inatumikana kwa maana yake Isra, maana yake ni abdi mja, na neno is maana yake ni Allah. Idhan Israil maana yake abdullah, abdullah. Idhan banu Israil banu abdullah, Isra abdun wa is ma Allah. Kwa hiyo tunachokipata katika hizi aya al-ubudiyya kwamba wasmi Yusuf alayhi salatu wassalam, ubudiyya ni sifa ya manabii, wa huwa min manaqibihim, na wasifu huo ni katika sifa zao wa fadhailihim, mambo yao yaliyokuwa bora. Mpaka mmoja tunaotania na kwa mfano nasema mpaka mmoja ulielezea neno abdi, anasema yaqulu la ashiqu li ma'shuqatihi anasema yule alasha mpenzi wa kiume kumwambia mpenzi wake wa kike, mimi naona ni mpenzi, kuonyesha kwamba hii ibada ipija ya adi. Yule mudhafu ilaihi apendwa sana, nimeelewa paka wewe unaitwa abdullah, hii ni mja wa Allah, kwa maana wampenda kwelikweli. Naelewa. Sasa katolewa ubeti hapo unaosema, la tadruni illa biyahadaha, la tadruni illa biyahadaha fainahu ashraf asmai, usiniite mimi kwa jina lolote ila mimi niite ya abidaha. Yohani dhamiri ya kike wa kiume, ya abidaha, ya abidafulanaka, ewe mwenye anayempenda yule mpenzi wake wa kike. Kwa hiyo niite, niegemeze kwake, nimpenda sana, ya abidafulanaka, kwa yule ambaye unampenda, kwa sababu fainahu ashraf asmai, hiyo ni katika majina yangu yaliyokuwa matukufu kabisa, napenda sana mpenzi. Ila hapa haina nafasi nikuonyesha kwamba ni abdu na kufanywa ibada, kuonyesha yule mudhafu ilaihi anapenda sana. Walihadha nahnu ibadallahi au nahnu ibadullah. Tasema kwamba kama nasema hivi, na'udhu billah, ila kwa Allah, kwa haya aliyasema huyu bwana akawa kama yeye ni hatu fulani, sisi tunajiita kwa hilo, sisi hatuko huko, sisi ni ibadullah, waja wa Allah tabaraka wa taala. Mwingine akasema wa mimma zadani sharafan wa jihan wa fitu bi akhmusi ataqu tawaya, namna anavyopenda kusema kwamba hakuna kilichonizidishia mimi utukufu ila utukufu, hakuna kilichonizidishia utukufu na kutangatanga mpaka nikawa nakaribia bi akhmusi kwa neno zangu ataqu tawaya, ni kanyage yote ya kuraia kwenye za kuraia mechina ikanyage au ke lakini sawasawa kusema dukuli tahta kaulika ya ibadi wa in sayyalta ahmada li nabiya. Kadhalik anaendelea mwadhamini anasema wa nu'minu bi anna Allah ta'ala ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس. نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أمين رسالة وقوله وقوله رسالة وقوله توجيه ومن محمد صلى الله عليه وسلم أقول وقصنا رسالة أثناء تنزيله وجوده وارسله الى جميع الناس نا اكوا amempeleka ujumbe huo au amemtuma mtume huyo kwa watu wote ni kauli taala kwa kauli yake Allah tبارك وتعالى قل يا ايها الناس سمع اني واسم اني رسول الله اليكم جميعا حقيقه mimi ni mjumbe wa Allah kwa wote wenu nyote nini, mimi ni mjumbe wa Allah, nimeleta risala ya watu wote ila alamin katika dunia. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, Allah ambaye ana ufalme wa mbingu na ardhi. La ilaha illa huwa, la ilaha illa hu, hakuna mwabudio wa haki isipokuwa yeye. Yuhyi wa yumit, anauisha kadhalika na anafisha. Faaminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, basi mwaminini kwa Allah na mimi Allah na mtume wake ambaye ni an-nabii ummi, mtume ambaye hajui kusoma bali kuandikwa, an-nabii ummi mtume ambaye hajui kusoma bali kuandikwa, alladhi yu'minu billahi ambaye ni ambaye anamwamini Allah wa kalimatihi na maneno yake anayaamini, wattabi'uhu namfuateni la'allakum tahtadun. Na hala inafundisha nini? Inafundisha ishfaq au inafundisha taraji? Sawa tatu. Ana laaud. Unafundisha nini? Taraji. Hakan. Hai. Nabii tazama. Ufanye muraja. Bayi. Sema wattabi'u la'allakum tahtadun. Mumbadeni ili mumpate kuongoka. Wanu'minu bi anna shari'atahu sallallahu alayhi wa sallam hiya dinu al-islam alladhi qadahu Allah ta'ala li 'ibadihi, wa anna Allah ta'ala la yaqbalu min ahadin dinan siwa bi qawlihi ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Na tunaamini kwamba hakika sheria yake nayo ni dini ya Uislamu ambayo ameridhia Allah aliyakuwa amekufuka, ameridhia kwa waja wake. Na hakika Allah aliyakuwa amekufuka, la yakbalu min ahadin dinan siwa, haikubali dini nyingine yoyote kinyume na Uislamu, kwa Uislamu ni kauli taala, kwa kauli yake Allah aliyakuwa amekufuka, inna ad-dina 'inda Allah al-islam, hakika dini ya sawa, dini iliyokamilika mbele ya Allah tabaraka wa taala ni Uislamu. Maneno ambayo anatuliza kama dini imekamilika ni pale aliposema wa kaulihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Leo hii al-yawma wallahu al-qudur al-iyabu insha al-qudur al-qudur al-yawma leo hii akmaltu lakum dinakum nimewakamilishia dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati na nimeitimiza juu yenu neema zangu. Neema zangu ni neema gani? Neema zangu kwa kusema kwamba ibada ya mufrad tufidu hadha tufidu umum, inazidisha kuenea. Ila kwa hiyo naweza kusema kwamba wa atmamtu alaykum ni'mati na nimeitimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islamu dina na nimeuridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini, na nimeuridhia kwenu mimi Uislamu kuwa ndio dini. Aya hizi pamoja na maneno ya Shaykh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala zinaonyesha wazi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pamoja na sheria ambayo aliyokuja nayo kwamba vyote vinatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hadha ar-rasul min qibalillah wa risala min qibalillah, huyu mtume aliyetumwa hakutumwa na mtu wala na kiumbe, katumwa na nani? Na Allah. Na hiyo sheria na risala aliyokuja nayo imetoka kwa nani? Kwa Allah. Bali hiyo risala aliyokuja nayo ndio dini, ndio dini ya Uislamu, bali ni dini iliyokamilika. Wa kaulihi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, na alikosema kwamba mwenye kutafuta usiokuwa Uislamu dini nyingine, bali yuko bala nini, haitokubaliwa kwake dini hiyo, kwa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye huko akhira atakuwa ni katika watu waliokula hasara. Kwa hiyo hakuna dini nyingine zaidi ya nini, zaidi ya Uislamu, dinun kamilun salihun fi hayati ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya, ndio inaenda sawa sawa kabisa na maisha ya hawa viumbe, maisha yao ya kidunia na maisha yao ya kiakhera. Hata kama watu wakichagulia mifumo mingine ya kuishi, lakini dini ya Uislamu ni dini ambayo inamfaa mwanadamu kwenda nayo sambamba kwa maslahi yote yaliyomo ndani ya dini hiyo na yaliyomo ndani ya dunia. Kinyume hili mwanadamu atakuwa ni mwenye kujivuruga, kadhalika mwenye kutangatanga na kupotea, na akaishi kal an'am, aishi kama wanyama, bali hum adhal, bali wanyama watakuwa wamepotea zaidi. Wanara anna nzama lyauma dinan qadiman maqbulan inda Allah siwa dini Islami min dini yahudiyati au nasraniyati au ghairihima fahuwa kafirun yustatabu fain taba wa illa kulla muhtada liannahu muqaddirun lilquran. Na tunaona anna man zama alyawma dinan, kwamba yeyote ambaye atadai leo kwamba kuna dini nyingine na mfumo mwingine wa kuishi nao, dini hiyo qa'iman, yenye kusimama, maqbulan, yenye kukubaliwa, inda Allahi mbele ya Allah. Naona kwamba dini hiyo itakubaliwa mbele ya Allah, dini nyingine isiyokuwa Uislamu, si wa dini Islam, kinyume na Uislamu, kinyume na dini ya Uislamu. Kama vile dini gani? Dini ya Yahudia, dini ya Kiyahudi au Nasrania au dini ya Kinasara au ghairihima au dini nyinginezo nyingi zilizoko hapa duniani. Watu wanapata mtu akiwa anaamini hivyo na anadai madai hayo, kwa huwa kafirun, huyo atakuwa nani? Ni kafir. Kama ni Muislamu atakuwa ameshatoka kwenye Uislamu wake, anatakiwa istitabe, aombe toba, atakiwe toba, atubie. Faintaba, akikubia, kwa maana ya kwamba atulika, ataachwa. Wa illa kulla murtada, na asipoondia na kurudi kwenye sawa, atauliwa hali ya kuwa yeye ni mwenye kuritaji. Maana ashaida dini mabadala dinahu fakuduruhu, na yeyote anayebadili dini yake muweni, katika mtazamo au katika sheria ya Kiislamu. Muislamu akiuacha Uislamu wake baada ankana musliman muminan muntaqidan anna Allah wahid, baada ya kumwislamu mumini naamini kwamba Allah ni mmoja, amemtaja na mtaja wakadha wakadha, yeye ataamua kuhitaji kwa jambo tu la kifurushi, pengine akahitaji kwa sababu mwanamke, mwanamke si Muislamu na yeye bwana ni Muislamu, mke akamdhilibu akamshughulisha mpaka akampa shehe basi chopo akiwa tayari akaingia kwenye laini. Basi lau kama kunakuwa na dola ya Kiislamu, mtuhuyo anatakiwa kwenye nini? Atakiwe toba. Asipotulia anakuitada dali na atauawa. Hiyo ni jambo dogo tu ambalo nakipuuza. Kwa natokea hata kwa wanaume natokea, kwa wanawake natokea. Mwanamke anaweza akalikali kwa ajili ya kwao kwao, ambaye anasema kwa chochote unaacha Uislamu kwa sababu ya wanaume, unauacha Uislamu kwa sababu ya wanawake, bila shaka huyo atakuwa mkula madhara fi dunia wal akhirah. Kwa hiyo anasema Imam Tirmidhi, huyo atakuwa toba saba sala sawa akitumia basi hakuna tena kuuawa wa illa kutila mudada wala siwa si atauawa aliyakuwa ni mwenye kurtadi liannahu mukadhibu lilquran kwa sababu yeye ni mwenye kuipinga kuikadhibisha Qur'an. Mimi sioni uko saa ngapi? Saa dakika tano. Basi adhani. ثم إن كان أصله مسلما استقام. سبحان الله جل وعلا.